Bai, berriun bat pertsona hurbildu dira Bazkazaneko auzoan espekulazioa salatzeko. Ahatxan, bi etxe salmentan ezarriak izan dira, 680.000 eurotan eta 500.000 eurotan. Herritarrak arranguratuak dira, laister ezinezkoa izanen dela, bertan erostea bizitzeko ez eta transmititzeko aurrei etxea. Ahatxako kolektiboko odei. Etxe baten presioaren gainean oinagitzen dira, oin ordekotza kalkulatzeko, eta presioa gero eta gora, gero eta oin ordekotza kariuago. Hortako guk ere hori salatzen duguz, eta Euskal Herrian badira basegiak, eta badira hemen gazteak plantatu nahi direnak, eta holako etxe presiotan ezin dira etxan bizi. Ahatxako auzapeza hor balin bazen, Lekumberriko auzapeza ere hurbildu da, ikusi zarazoa orokorra dela. Josepe Goienetxe, Lekumberriko auzapeza. Kusten dugu ez dela beti bertzen etxean, edo bertzen egitan, gu ere rentsa berian edo sistema berian girela, gaur hemen gertatzen da. Nik nahi nuke azpimarratu halere ez girela gaur izen baten edo kasu baten haustera etorriak, salbo dinak ira, problematika, fenomeno edo gertakari bat dela medio gure pentsaketan laguntzen eta elkartasunez biztan da, eta horretuz ez dela gaur auzoan bada, biak gure etxean izanen dela, jengura badugu, eta gutarik zomaitu ez balin badira jengura ere, kolako kasu batzutan, espero dugu jatzartuko direla, garbiki egiteko. Hori de bada elburua gaurkoa, jendearen jatzakaraztea. Urrengo urratxa, erri desberdinetan sortu diren kolektiboen artean elkartzea litaike, konponbide bati pentsatzeko.